Esmer Kale. Zaferi benim için bir vesileden ibaret. Davamız ve mevzumuz Mehmetçik. Bunu anlamak lazım. Mehmetçik, Anadolu yaylasında helezon helezon yükselen öyle bir dağ başı ki bütün istikametlerin kilidi onda. Derinliğine gök, genişliğine yer onda. Nezaret ufkunu açmadığı, ayak altına termediği hiçbir mesele yok. Milli saadetlerimiz, içtimai felaketlerimiz, çıkışlı, inişli tarihimiz, gerçek oluşumuz, yedi iklim dört bıçak hükmedişimiz, duraklayışımız, çırpınışımız, olamaz oluşumuz, sürünüşümüz, bozgundan bozguna yuvarlanışımız artılı. Bir zamanlar güneşten ruh hamurumuz ve bu hamura musallat mikroplar sebebi ve neticeleriyle hep onda, Mehmetçiğin ruh röntgeninde. Bana sorarsanız, Orta Asya'dan Anadolu yaylasına inen boz kurt, en saf aynadan daha berrak bir su başında, gözlerinin ateşine dala dala, söğüt ağacına döner, istihale eder. Böylece kuyruk sokumu atların cidado kemiğine kaynamış, mücerret madde hızı ve hareketinden ibaret bir yaratık örneği, iç hayatına, ruhuna, sabit mekanı içinde hakiki zamanına kavuşur. İşte Türk'ün hayatı, yine bana sorarsanız, onun sabit mekanına ve hakiki zamanına, yani ruhuna kavuştuğu ve boş durduğun söğüt ağacına döndüğü andan başlar. Söğüdün yaprağı narindir narin, içerin yanıyor, dışarın serin. Söğüt, Anadolu ve Anadolu hassasiyetinin gelin edalı remzi. Anadolu onun dibinde düşünür, içlenir, sevişir, halleşir, vedalaşır, kavuşur, onunla sarmaş dolaş hayat sürer. Ve işte Bozkurt mitinin Söğüt ağacı realitesine kavuştuğu andan başlayarak Türk anaları Mehmetçiklere gebedir. Felsefede zaman, felsefede mekan denilince madde, zaman denilince de ruh anlaşıldığına göre Türk'te ikisini gözden şahıslandıralım. Mekan Anadolu, zaman İslamiyet. Şimdi Mehmetçiği, o hiçbir formüle sığmaz harikayı bu temel ölçüye göre kendi kendisine çerçevelenmiş bulacağız. Mehmetçik, her senin başına duracağım. Mehmetçik, Türk'ün ruhunu İslam nuruyla dolduruşundan sonra İslam potasında eriyerek, İslam kalıbında billurlaşarak darphaneden çıkma, has altınlar gibi meydana döktüğü terziyet üstü milli ve içtimai vahittir. Aslındaki kıymet ve hususiyetle de böyle bir vahide Türk'ten başka malik bu cihanda ikinci bir millet yok. Mehmetçik Allah indinde halis kahramanlara mahsus, dininde ve milletinde fanilik, namsızlık ve nişansızlık vasıflarıyla de şan ve şerefini ancak feza dolusu meleklerin törenleştirebileceği ve hafif dünya ifadelerinin asla varamayacağı bir makama sahip. Nemrutlar ve firavunların tahtaravanları, Roma zafer olaylarının sırma turgutlu süt beyaz dört atlı arabaları ve bugünün motorlu tahtları onu azizleştirmekten acizdir. Aksine o, tahtaravanı taşıyan köle, zafer arabasını çeken at, motorlu tahtın da tekerleği yerinde gizlenmeyi tercih etmiş. Bu hali de seciyesinin en ince ve mahrem çizgisi. Zira onun beygir sıfatıyla çektiği zafer arabalarında oturanlar, ekseriyetle ondaki mananın hırsızları, 24 saatlik fani zaman kadrosunun atik gözleri, adi sahtekarlardır. Oysa sigara kağıdı kadar bir örtü içinde, yağmur ve kar altında savaşmaktan bir tek kuru zeytinle 24 saat yetinmeye kadar her şeye katlanır, fakat küçük atik göz ve nefsiyle sahtekar olmaya tenezzül etmez. Onu zafer arabasına bindirmek gerekseydi, eline kamçı diye yıldırımı vermek, arabasına at diye kasırgayı koşmak, başına da taç diye en parlak yıldızı oturtmak icap ederdi. Nitekim yaratılıştan ve doğuştan şehit tipi Mehmetçik, yerde sürünürken gökte bu saltanatı sürmektedir. Mehmetçiği makamının şan ve şerefiyle ölçebilecek ne bir terazi, ne bir endaze, ne bir kıstas, ne bir mikyas mevcut değil. Ne mutlu Türk milletine, ne bakımdan Allah Resulü'nün mukaddes Hak ismini sırf o isme duyduğu sonsuz saygı yüzünden hafif bir değişikliğe uğratıp Mehmet yapan, böylece İslam ülkelerinden hiçbirinin eremediği bir ruh iffetinden örnek veren duygu cevheri bakımından ne mutlu Türk milletine. İşte Mehmetçik, o isme bir de şefkat ahengi, ufaltma eki ilave edilerek bulunmuş o mübarek klişedir ki, doğrudan doğruya Allah Resulü'nün ruhaniyetinden bir milletin terbiyet üstü, namsız ve nişansız ters vahidine tüktürülmüş nur zerresini fırıldatıyor. Her şeyini o nur zerresinden ve o nur zerresine mahfaza olmak kabiliyetinden alıyor. Mehmetçik, hangi ordunun tümen, alay, kabul ve bölük, hangi basamağına bağlı olursa olsun, vilayet, kaza, nahiye ve köy, hangi ilişiğin sahibi bulunursa bulunsun, doğrudan doğru Allah Resulü'nün has ismine ve has ruhuna tersinde olmanın hüviyetidir. Peygamberinin ismini ondan aldığınız ve mesela adını Oğuzcuk, Uygurcuk, Sungurcuk yaptığınız anda her şeyin nasıl uçup gideceğine dikkat edin. Kaynağımızı korutmak gayesini güden zümreler, şehit mefhumu gibi aynı menbaın mantabındaki feda edilemez renkleri yerinde bırakıp bir de onların istismara geçtiklerine göre bari içine düştükleri tezattan utanacak kadar olsun anlayış gösterseniz. Mehmetçiği hep mim harfli sıfatlarla ifade edelim. Çevresinde mes'ud cemiyet, tepesinde memur devlet ve ayağın altında mamur vatan bulunduğu yükseliş yorumunda asli farikasıyla belirmiş göremeyiz. Yani Şevket ve Haşmet devrimizde Mehmetçik o haşmet ve şevket içinde erimiş, ona karışmış ve öz cevherini aşağı vurucu içtimai çöküntü ve tezatlardan uzak kalmış olarak pekelenmiş vaziyettedir. O devirde Mehmetçik sağlam devlet binasının muhkem temelidir ve her temel gibi toprağın altında ve gizlidir. Asıl Mehmetçik yine mim harfli sıfatlarla çevresinde mazlum cemiyet, tepesinde mahkum devlet ve ayağınızda mağlup vatan bulunduğu alçalış devrimizdedir ki olanca mukaremet seciyesiyle ortaya çıkar. Büyük bir zelzele olmuş, bina parça parça yıkılmış ve çatlamış, toprak yarılmış ve temel olduğu gibi görünüvermiştir. İşte Mehmetçiğin tam manasıyla meydana çıkışı bizi kurtarmaya memur temel olarak her gayret ve hamlenin kendisine düştüğü bu hengamededir. Bu hengamede onun tablosu. Kışlanın önünde redis sesi var. Bir çift kundurayla bir de sesi var. Demek ki Mehmet'in asli farikası insanüstü bir fedakarlık ve karşı koyuş. Memuriyeti budur. Bir zamanlar ya devlet başa ya kuzgun leşe düsturunun temsilcisi Mehmetçik, şimdi devletin malı deniz, yemeyen domuz anlayışının çürütmeye başladığı cemiyette onu dış toplamalara karşı koruyacak son kalıntı, son safet artığı, başta ayağa hasta bir uzuviyette tek başına sağlam kalmış biricik kalp nahiyesidir. Beyin hasta, ciğer yaralı, mide delik deşik, böbrek cerahat çanağı, kan mikrop kanali, fakat kalp sapasağlam. Her ülkede zevk ve aşkı çürüyen İslam'ın en taze ve en keskin davranışla kılıcını asırlarca elinde tutan bir millet, Türk milleti, tarihi kaderi bakımından ilahi hikmet icabı elbette her maraza karşı duracak ve kendisini ensesinden kavrayıp ayakta tutacak bir dünya harikasına, bir ölümsüzlük sırrına malik ve mazhar olmalıydı. Oldu, bu Mehmetçiktir. Ben Yunus'um, biçareyim, baştan ayağa yareyim diyen büyük Anadolu çocuğunun belirtişiyle topuğumuzdan tepemize kadar cüzdan yaralarıyla kaplı bulunduğumuz demlerde Mehmetçik, işte her defa bizi kurtaran, açık ölümlere karşı koyan, bize hayat hakkını iade eden, fakat her defa bu hakkı kullanamadığımıza şahit olan dünya harikası ve ölümsüzlük sırrı diye ifadelendirdiğimiz milli hastanın ta kendisidir. Onun içindir ki Mehmetçiğin ihtilale düşmüş bir uzuviyette felaket organları bir tarafta ve kendisi bir tarafta, ancak bu tezat yüzünden belirli apayrı bir hüviyet olarak tanımaya mecburuz. Ve işte onun içindir ki Mehmetçiğin kanuniye kadar süren taarruz ve fetih devrimizde değil, Kara Mustafa'dan başlayan bozgun ve müdafaa çığımızda kendisini göstermiş buluyoruz. Ondaki sadakat, ondaki itaat, ondaki tevekkül, ondaki tahammül, ondaki cefakarlık, ondaki fedakarlık, ondaki nefs istikrarı, ondaki Allah istikrarı hiçbir zaman ve mekanda hiçbir milletin fert vahidine nasip olmaz. Öyle ki bu vatanı kurtarırken de batırırken de başta sadakat ve itaat olmak üzere hep Mehmetçik'teki bu madenler işletilmiş, sırasında semerelendirilmiş, sırasında istismar edilmiş ve Allah'ın Türk milletine bu muazzam emaneti üzerine sırrını gözlemek şuuru hiçbir de sizde kafalara yerleştirilememiştir. Eskiden adı Efraki bir idrak idi. Şimdi de daha fenası, kimsenin sahip çıkamayacağı cisimsiz bir isimdir. Tamam yoluna kadar bütün yıldızları sermaye diye kullanan bir kumarbaz olsaydı gökte yıldız bırakmazdı da. Mehmetçiği siyasi kumar oyunlarında harcayanlar onu sarf ede ede bitiremediler. Birinci Dünya Harbi'nde Erzurum'da Allahu Ekber Dağı'nın bir eteğinden kol ordu çapında tırmandırılan Mehmetçik, öbür eteğinden düşmanla çarpışmaksızın birkaç manga halinde inerken ezeli teslimiyet vasfının nihain istismar ifadesi içindir. Yedi güvele karşı koyduğu Fatih'in İstanbul'unu da Çanakkale'de engelleyen, benim için Çanakkale bu kadar, Mehmetçik sadece kendisine intihar emri verilmediği için kuduz dünya emperyalizmasına tüfeğini dizinde kırarak kaçmayı ilham etmiş. O yalnız cevherini bozmayacak çapta da olsa kumandanını bulduğu zaman Plevne'de Rus çarına kılıcını belinden çıkarttırır ve kendi esir kumandanının beline taktır. Kendisini tanıyan bir devlet reisine nail olunca da Yunanlı gene bugünküne eş tarikayalığını gösterir göstermez önünde şehit kumandan Abdülezel Paşa Selanik'ten bir fıçra işte sonu Atina'da alır. Avrupalı bir askeri muharrir diyor ki başka ordularda müdafaanın bile terk edildiği şartlar altında Türk ordusunun taarruzu başlar. Hesap ve mantık budalası Avrupalı'nın çenesini bir karış düşüren bu levhadaki akıl almaz mana Mehmetçi ve ondaki sonsuz teslimiyet seciyesini ne güzel canlandırır. Nihayet Birinci Dünya Harbi sonunda Mos'taki ölü masasına yatırdıkları, kayışlarla masaya bağladıkları ve her kayışı bir sömürgecinle verdikleri hasta adama bir sahlanışta can katan, Türk'ün varlık iradesini temsil eden, emperyalizm uşağı Megalo-İdea maskaralarını sımsıkı kuşatıp göğsünde boğan ve çilekeş atlara piyadesi ve süvarisiyle ikişer kişi halinde yerleşip İzmir Kalesi'ne ay yıldızını iade eden Mehmetçik'ten başka kim olabilir? Mehmetçik öz vatanı içinde vatanını aramakta ve hep dayanağını kaybetmiş ve gittikçe daralmaya başlamış eski fütuhat ufuklarını beklemek mahkumiyeti altında en korkunç ruh acısı olan yırtıcı bir hayretle eşya ve hadiselere kendisinin kim, ne ve neye memur olduğunu sormaktadır. Bu hayret ve dehşet Mehmetçik'te o kadar büyüktür ki güneşli havayı duman diye görmekte ve sükutu figan diye dinlemektedir. Havada bulut yok, duman nedendir? Mahallede ölü yok, figan nedendir? Adı Yemen'dir, yürü kemendir, giden gelmezmiş, acep nedendir? Acep neden? Başını taştan taşa vuran ve bir türlü düzlüğe çıkamayan cemiyetinin yeni bir macerası karşısında kitap ve daret daima kendisidir. Ve Mehmetçik bu cemiyetin irade ve idare katından hiçbir kuvvet almadığı halde her defa ve tek başına onu kurtarmaya hazır. Böylelikle onun önüne Viyana bozgunundan beri nereden başlayıp nerede duracağı ve ne tarafa döneceği meçhul üstünde ebediyet rüzgarları esen bir yoldan başka bir şey çıkarılamamıştır. Ey gaziler yol göründü yine gariplerime. Mehmetçi bu mısradan daha derin anlatacak hiçbir ifade bulunamaz. Asıllarca süren bir göç halinde insanı öz vatanında öz vatanından öksüz bırakıcı bu ne hazin muhacirlik. Şimdiki cümleme dikkat edin. Bütün bu hitabı onun için. Mehmetçik dışarıdan içeriye doğru bazı atik göz muhacirlerin bu vatana sahip çıkması için tarihimizin içeriden dışarıya doğru ebedi muhaciridir. Onu bu muhacirlikten kurtarmak ve eski çağlarda olduğu gibi muhteşem bir aksiyona bağlamak için her şeyden evvel beyin ve kalp tezadını oradan kaldırmak lazımdı. Bunun için de onu keşfetmek ve ona güdücülerini keşfettirmek gerekirdi. Bizim için keşfedilmemiş madde ve mana ne şimal ne cenub kutbunda sadece Anadolu'da ve kendi öz cebimizden kaymış olarak ceket aftarımızın dibinde. Mehmetçik de bunun en müşahhas timsali. Mehmetçik'in kah Yemen, kah Fizan, kah Arnavutluk ebedi göçü onu en büyük hamlesi olan milli kurtuluş hareketinden sonra durmuş, bu göç durmuş fakat onu keşfetme, ruhunu besleme ve maddesine kavuşturma problemi çözülememiş. Bu problem Mehmetçik'in şahsında bütün bir Anadolu ve Anadolu davasıdır. size tohum isimliyetinden birkaç satır okuyayım. Yolcu, biz bu ruhu tanımıyor muyuz? Serhat Bey, biz bu ruhu tanımıyoruz. Çünkü bu ruh daima, bu ruh dal budak kalmış bir ağaç gibi göz önünde fışkıran hakikatlerden değil, en derin ve en gizli hakikatlerden. Hakikat kesifleştikçe küçülür ve küçüldükçe gizlenir. Bir tohum gibi. Yolcu, tohum. Serhat Bey, her şeyin özü ve sırrı ruhtadır. Biz bu ruhu tanımıyoruz. Anadolu nasıl duyar, nasıl sever, nasıl coşar, nasıl parlar, nasıl patlar, nasıl yatışır, nasıl susar, nasıl düşünür, nasıl gider, nasıl dönmez, nasıl ölür biliyor muyuz? Biz bu ruhun maddesini bina edebilseydik, bu tohumun ağacını yetiştirebilseydik, şimdi demek ki lütfen sözlerini dinlediğiniz fikir ve kalem adamı Anadoluculuk davasını ve Mehmetçik tezini tam 29 yıl evvelki bir eserinde ortaya atmış. Mehmetçiği kardeşleri Ahmetler, Aliler, Osmanlılarla beraber Ayşesi, Fatması, Hatice'siyle her köyün şehadet parmağı gibi göğe yükselen müdür fikri minaresi etrafında en ileri hayata kavuşturmak. Hamle budur, dava budur, hareket budur, inkılap budur. Bu da ancak onun ruhunu üst kattaki cemiyetine, cemiyetini de onun ruhuna inandırmakla mümkündür ki böyle bir dava gerçek ilerinin geri ve hakiki gerinin ileri sanıldığı gökseller, dirseller, ayseller dünyasında deli saçmasından farklıdır. Bütün memleketi böyle delilerin doldurduğu bir tımarhane haline getirdiğimiz gün bu dava gerçekleşecektir. Nerede o divaneler? O ne güzel delilik ve ne büyük ideal. Mehmetçiğin tarafımızdan anlaşıldığı ve bizim onca anlaşıldığımız gün bütün muazeneler yerli yerine oturmuş demek. Eski Yunan'ın epigram dedikleri kitabe şairlerinden biri Termopil boğazında can veren bir avuç Yunan delikanlısı için dünyanın en sade fakat en muhteşem kitabesi olan şu satırları yazmıştı. Yolcu, git de Atinalılara de ki biz burada 40 Yunan delikanlısı bize ettikleri tembihe sadık uyumaktayız. Mehmetçiğin namsız ve nişansız mezarı her abidenin üstünde ve sadece Mehmetçik ismi hiçbir epigram ve kelam harikasının varamayacağı seviyede. Fakat ona bir epigram geçseydi ben şöyle yazardım. Yolcu, git de yurdumda her evin kapısını yıkarcasına çal ve haber ver. Beni ve kuvvetimin nereden geldiğini anladıkları gün her şeyi anlamış olacaklardı. İslam'ın Türk ruhuna inen kızgın bir mühür gibi dağladığı ve kalıplaştırdığı, sonra kafa kağıtlarında basa basa çoğalttığı ve modelleştirdiği gerçek milliyetçilik davasının protoplazma şahsiyetli şahsiyeti Mehmetçiğe selam olsun. Şimdi onu ölüp de ölmeyenlerin gerçek hayatı içinde yaratılıştan ve doğuştan üzerine sinmiş şehit hüviyetinde omuzlarıma abanmış hissediyorum. Mezarından fırlamış, gömleğini paralamış, tortum selalesinden daha bereketli enerji kaynağı kan fışkıran yarasını açmış, saçları diken diken ve gözleri şimşek şimşek size bakıyor. Dikkatle, madde üstü bir dikkatle bakarsanız siz de görürsünüz. Ve dudakları kıpırdıyor. Ne yaparsanız yapın, benim hakikatime kıymayın. Genç adam, işte tutunacağım ebedi hakikat, gerisi palavra.